الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى واركعوا مع الراكعين، نماز رکوع کرنے والوں کے ساتھ ادا کرو. تو نماز کو باجماعت ادا کرنا چاہیے. اکیلے نماز پڑھنے سے باجماعت نماز ادا کرنے میں 27 گنا کا اجر زیادہ ہوتا ہے، اور اکیلے والے کو 10 گنا ملتا ہے تو 27 والے کو مزید 10 گنا ملے گا. تو ایک طرف تو یہ نماز باجماعت پڑھنا باعث فضیلت ہے، اور دوسری طرف جماعت کے بغیر نماز پڑھنا باعث گناہ ہے، کیونکہ جماعت فرض ہے اور جو فرض کو چھوڑتا ہے وہ گناہگار ہوتا ہے. اس پر بات کبھی ہوگی انشاءاللہ، لیکن میں آج جو سوچ رہا تھا وہ یہ کہ بسا اوقات امام صاحب موجود نہیں ہوتے تو کسی بھائی کو آگے کر دیا جاتا ہے، تو نماز کی جماعت کروانے کے کچھ آداب بیان کر دیے جائیں. پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف کو درست فرماتے، خود صفوں کے اندر گھس جاتے اور کسی کو کہتے تھوڑا آگے ہو جا، کسی کو بولتے کسی کو تھوڑا پیچھے ہو جا. ایسے صف درست کرواتے تھے جیسے کوئی لوہار تیر کو سیدھا کرتا ہے. تو صف کی درستی کے جو اثرات ہیں وہ پوری قوم پر پڑتے ہیں. فرمایا لا تصوون صفوفکم او لا یخالفن اللہ بین قلوبکم، تم صفیں ٹھیک کیا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نفرت ڈال دے گا، مخالفت ڈال دے گا. کتنی بڑی بات ہے. تو صفوں کی درستی کروانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر امام کو نماز شروع کرنی چاہیے، اور کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ بعض بھائی اللہ اکبر کو کھینچتے ہیں، اللہ لمبا کر دیتے ہیں، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے اس نے شروع کیا وہ کھڑا تھا، اس نے لفظ اللہ بولنا شروع کر دیا اور لوگ تو سجدے میں جانے لگ گئے. اب اس سے پہلے کئی پہنچ چکے تھے، کچھ اس کے ساتھ تھے، تو کچھ اس طرح ہو جاتا ہے. جبکہ تکبیر کب کہنی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکبر وہو یہوی للسجود، آپ تکبیر اس حالت میں کہتے تھے جب آپ سجدے کے لیے جھک رہے ہوتے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو آپ اللہ اکبر پر اگر 2 سیکنڈ لگتے ہیں تو سجدے میں سر لگنے سے 2 سیکنڈ پہلے اس کو شروع کریں، اور جیسے آپ کا سر زمین پہ لگ جائے ویسے ہی آپ کی اللہ اکبر کی راہ ادا ہو جائے. تو یہ ہے طریقہ اس کا. اگر آپ لمبا کھینچیں گے اور قیام کی حالت میں شروع کر دیا اور چلتے گئے تو پھر لوگ کچھ آپ کے برابر ہو جائیں گے، کچھ آپ سے بھی آگے نکل جائیں گے. اسی طرح سجدے سے سر اٹھاتے وقت بھی اگر آپ نے نیچے ہی تھے اللہ اکبر کہہ دی تو لوگ تو آپ سے آگے نکل جائیں گے، آپ سے پہلے کھڑے ہو جائیں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما یخشی الذی یرفع راسہ قبل الامام ان یحول اللہ راسہ راس حمار علیہ باللہ. فرمایا کہ جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے اس کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ اس کا سر گدھے کا سر نہ بنا دے. تو امام کی پہل کرنا امام سے یہ خطرناک ہے. ایک تو اس کو نماز کا اس جماعت کا اجر جاتا رہتا ہے، اور دوسرا وہ اس کو سزا مل سکتی ہے یہ والی. تو اس میں کافی حد تک امام صاحب کا قصور بھی ہوتا ہے کہ وہ تکبیرات کو یا لمبا کھینچ دیتا ہے یا شروع میں ہی کہہ دیتا ہے اور لوگوں کو اجازت دے دیتا ہے کہ آپ بھی جانا شروع کر دو. تو یہ امام کو اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے. اسی طرح امام کو جو نماز کی لمبائی ہے اس میں احتیاط کرنی چاہیے، خصوصاً ظہر اور عصر کے بارے میں. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظہر کی پہلی 2 رکعتیں تھیں اس سے ظہر کی آخری 2 رکعتیں تقریباً آدھی ہوتی تھیں. مثلاً اگر 10 آیتیں آپ نے پہلی 1-1 رکعت میں پڑھی ہیں تو اگلی میں 5-5 پڑھتے تھے، یا پہلی میں 15 پڑھی ہیں تو اس میں 7-7 پڑھتے تھے، اور عصر کی پہلی 2 ظہر کی آخری دو کے برابر ہوتی تھی. مقصد یہ کہ اگر آپ نے ظہر میں پہلی میں 15 آیتیں پڑھی ہیں تو اگلی دو میں 7-7 ہو گئیں, اور عصر کی پہلی دو میں 7-7 ہو گئیں, اور آپ کی عصر کی آخری دو پہلی دو سے آدھی ہوتی تھی, تو آخری دو میں آپ کچھ بھی نہ پڑھو تو خالی فاتحہ پڑھ لو. تو اس طریقے سے آپ کی نماز بیلنس ہو جاتی ہے. شاید میں بات سمجھا چکا ہوں کہ آپ کی پہلی دو رکعتوں سے عصر, ظہر کی پہلی دو سے ظہر کی دوسری دو نصف ہوتی تھی, اور ظہر کی آخری دو اور عصر کی پہلی برابر ہوتی تھی, اور ظہر کی عصر کی پہلی دو سے آخری دو آدھی ہوتی تھی. تو اس طریقے سے ہمیں ظہر اور عصر میں فرق بھی کرنا چاہیے. اسی طرح جو دو سجدوں کے درمیان ہیں دعائیں ہیں, اور رکوع کے بعد کی دعائیں ہیں, اور تکبیرات بھی آپ اتنی پڑھیں کہ کم از کم جو کمزور آدمی جس کی زبان تیز نہیں چل سکتی وہ بھی کم از کم 3 دفعہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی العالی کہہ دے. جو کمزور آدمی ہے اس کو دیکھ کر نماز پڑھانی چاہیے. حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن فجر کی نماز میں بقرہ ہی شروع کر دی, صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو کوئی ساتھی, فجر کی نماز تھی یا کوئی اور تھی, تو کوئی ساتھی چھوڑ کر جانا شروع ہو گئے, نماز چھوڑ دی اور چھوڑ کر چلے گئے. تو بعد میں ناراض ہونے لگ گئے, دیکھو جی یہ کیا بات ہوئی, تم اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتے. تو انہوں نے جا کر شکایت کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو آپ نے حضرت معاذ کو بلا کر فرمایا, افتان انت یا معاذ, معاذ تو لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے, تو جانتا نہیں ان فیہم الضعیفہ وذل حاجۃ والمریض, ان میں جو پیچھے آپ کے نماز پڑھتے ہیں وہ کمزور بھی ہوتے ہیں, بوڑھے بھی ہوتے ہیں, بیمار بھی ہوتے ہیں, اور ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کوئی کام بڑا ضروری ہوتا ہے, تو آپ ان کو لمبی لمبی بقرہ پڑھ پڑھ کے ان کو فتنے میں ڈالتے ہو, آزمائش میں ڈالتے ہو. تو جو درمیانہ طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صورتیں ثابت ہیں ان کے مطابق, مثلا مغرب کو آپ نے چھوٹا بھی پڑھا ہے اور مغرب میں آپ نے سورہ طور بھی پڑھی ہے, سورہ طور تو ہم فجر میں پڑھتے ہیں, تو کبھی لمبا بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں, لیکن لمبا بھی بہت زیادہ نہیں بلکہ مناسب سا لمبا کیا جا سکتا ہے. تو اس طریقے سے ان قراءات کو بھی مینج کرنا چاہیے. اسی طرح اگر پچھلے دنوں میں ایک جگہ نماز پڑھی فجر کی, تو عین سجدے کے مقام پر جہاں پہ سجدہ تلاوت ہوتا ہے وہ بھائی رکوع میں چلا گیا, اور سجدہ بھی سورہ سجدہ کا, جو سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں سجدہ ہوتا ہے, عام صورت ہوتی تو اکثر کو پتہ نہیں ہوتا, ایک سورہ سجدہ کا تو سب کو معلوم ہے کہ یہاں سجدہ ہے, تو وہ بجائے سجدے کے رکوع میں چلا گیا, تو آدھے جو قریب قریب تھے وہ سجدے میں چلے گئے, باقی جو پیچھے پیچھے والے تھے سب سجدہ تلاوت میں چلے گئے, اور قریب قریب والے رکوع میں چلے گئے, تو آدھے سے زیادہ لوگوں کا رکوع نہیں ہوا اور بعد میں سجدے میں چلے گئے. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. یہ بات درست ہے کہ سجدہ تلاوت مطلب کبھی چھوڑا جا سکتا ہے, تو اس میں پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اب سجدہ تلاوت والی آیت کے بعد ایک آدھ آیت اور تلاوت کر لو, اور اس کے بعد پھر آپ رکوع میں چلے جاؤ, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بھائی سجدہ نہیں کرنا چاہ رہا, تو یہ نہ ہو کہ وہ سمجھیں کہ پتہ نہیں سجدے میں گیا ہے یا رکوع میں گیا ہے. یہ طریقہ, اس کا بھی آئمہ کو احتیاط کرنی چاہیے. اسی طرح اگر موبائل بول جائے تو اول تو گھنٹی وہ والی نہیں لگانی چاہیے جو میوزک والی ہے, سادہ والی ہو, اور کوشش کرنی چاہیے سائلنٹ کر کے نماز پڑھائی جائے, اور اگر پھر بھی بھول گیا ہے تو فوراً اس کو چپ کروانا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ کہے جی وہ تو میں تو نماز پڑھا رہا ہوں تو میں تو یہ نہیں کروں گا. عام آدمی بھی ہو امام بھی ہو, اس کو سائلنٹ یا چپ کروا دینا چاہیے تاکہ لوگوں کی نماز پریشان نہ ہو. تو اس طریقے سے اسی طرح امام کو دونوں طرف سجدہ جو سلام ہے یہ بھی لمبا نہیں کھینچنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ویسے تو ترمذی کی حدیث ہے کہ میں نے سنت حذف السلام, لیکن وہ تھوڑی کمزور ہے کہ سلام لمبا نہیں کھینچنا چاہیے, لیکن آپ کی سیرت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کبھی مسافر ہوتے اور مقیم لوگوں کی جماعت کرواتے تو آپ نماز پوری کرنے کے بعد فرماتے کہ اتم صلاتکم فإن قوم سفرن, اپنی نماز پوری کر لو, ہم مسافر تھے اس لیے ہم نے دو پڑھی ہیں. تو اگر وہ لمبا سلام کرے گا تو یہ بات کہنے کا وہاں موقع نہیں بنتا. اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ امام صاحب کے دونوں طرف سلام پھیرنے کا انتظار کریں اور ان کے ساتھ ہی سلام پھیرنا شروع نہ کر دیا کریں. یہ سب احتیاطیں ہمیں کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے.